Τι θα γίνουμε χωρίς αυτούς? Τι θα γίνουμε χωρίς τα λεφτά τους? Θα μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη? Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις? Θα καταστραφούμε? Θα μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη? Ρε καήκαμε, τι πάθαμε? Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις, θα καταστραφούμε. Περίπου αυτά θα ακουστούν από εδώ και πέρα, από το ίδιο στόμα, γιατί τα ακούμε από τον Τσίπρα, αλλά τα έχει πει παλιά. Για την ακρίβεια, τα έχει πει στην Λαμία 29 Νοεμβρίου του 2014. Περιέγραφε εκεί, σε εκείνη την ομιλία προεκλογική, τι ακριβώς μεθοδεύσεις ακολουθούν οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να πείσουν τον κόσμο ότι είναι αναγκαία τα μέτρα και για να στήσουν αυτό το γνωστό σόου σε σχέση με τους διαπραγματευτές, την Τρόικα που έρχεται, φεύγει, απειλεί και τελικά η κάθε κυβέρνηση υπογράφει. Έχουμε ακούσει ένα αντίστοιχο ηχητικό στις αρχές της εβδομάδας, αλλά τούτο εδώ είναι ακόμη πιο καλό, πιο λεπτομεριακό, περιγράφει ακριβώς ό,τι γίνεται τώρα, ό,τι γινόταν παλιά, ό,τι γινόταν πιο παλιά. Και βεβαίως είναι ωραίο να το ακούς από τον Αλέξη Τσίπρα. Παλιά το έλεγε ως καταγγελία, τώρα ακούγεται ως πραγματικό γεγονός. Θα ακούσουμε όλη την περιγραφή του τι ακριβώς συνέβαινε, συμβαίνει και από ό,τι φαίνεται θα συμβαίνει. Επιτρέψτε μου όμως εισαγωγικά, φίλες και φίλοι, να αναφερθώ πώς θα μπορούσα άλλωστε να κάνω αλλιώς. Στις τελευταίες εξελίξεις, στις τελευταίες για άλλη μια φορά δραματικές εξελίξεις, ζούμε και παρακολουθούμε άλλη μια πράξη του γνωστού και χιλιοπεγμένου έργου της περίφημης πια διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης Σαμαρά με την Τρόικα. Ενός έργου που 2,5 χρόνια τώρα το έχουμε δει να παίζεται τόσες φορές που σχεδόν έχουμε μάθει απ' έξω και τους διαλόγους. Στην αρχή η κυβέρνηση διαβεβαιώνει το γνωστό, ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα. Στη συνέχεια αρχίζει να υποχωρεί μιλώντας για μέτρα μεν, αλλά ανώδυνα δε. Αργότερα όλοι δηλώνουν ευνηδιασμένοι, σοκαρισμένοι, μα πόσο σκληρή είναι τελικά αυτή η Τρόικα. Τέλος, διακόπτουν για λίγο τις συνομιλίες, για να το ξανασκεφτούν. Και τότε αρχίζει το γνωστό σύριαλ της κινδυνολογίας. Τότε αρχίζει το γνωστό σύριαλ της κινδυνολογίας. Τι θα γίνουμε χωρίς αυτούς? Τι θα γίνουμε χωρίς τα λεφτά τους? Θα μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη? Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις? Θα καταστραφούμε? Μα ακριβώς όμως ό,τι γινόταν και ό,τι γίνεται, καλύτερη περιγραφή κανένας δεν θα μπορούσε να φτιάξει. Έχει βάλει τις σωστές λέξεις στη σωστή σειρά, ωραίες παύσεις. Όπως πρέπει, τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο διακοπής συνομιλιών. Όπως όλοι ξέρετε, το είπε και ο Τσακαλώτος, διακόπησαν οι συνομιλίες, έχουν φύγει να ενημερώσουν την Ουάσιγκτον και έρχονται τη Δευτέρα για να πάμε στην τελική φάση για άλλη μια φορά. Γιατί και πέρυσι είχαμε πάει στην τελική φάση και πήγαμε πέρυσι στην τελική φάση για να μην ξαναχρειαστεί να πάμε σε τελική φάση. Αλλά τελικά πάλι είμαστε σε μια τελική φάση για να έρθουν κάποια μέτρα που θα είναι τα τελευταία. Αλλά να είστε σίγουροι, δεν θα είναι τα τελευταία. Θα προετοιμάσουν αυτά τα μέτρα το έδαφος για τα επόμενα μέτρα. Το ξέρετε, το ήξερε και ο Τσίπρας όταν το έλεγε το Νοέμβριο του 2014. Το ξέρουμε και εμείς τώρα και τα ίδια θα λέμε και του χρόνου για τα νέα μέτρα που θα έρθουν του χρόνου, ίσως και για το νέο τέταρτο μνημόνιο. Δύο σημαντικούς λόγους έχει βγάλει Λαμία, δύο σημαντικές στιγμές της ιστορίας. Μία ήταν ο ιστορικός λόγος του Άρη Βελουχιώτη το 1944 και ο άλλος αυτός ο λόγος του Αλέξη Τσίπρα 29 Νοεμβρίου του 2014. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον, όμως και τα δύο έλαβαν χώρα στην ιστορική πόλη της Λαμίας. Δεν έμεινε μόνο στις διαπιστώσεις αυτού του τύπου, προέβλεψε τότε και κατέγραψε για το σήμερα που ακριβώς οδηγούνται όλοι αυτοί που παίζουν αυτό το θέατρο. Και πού καταλήγει σχεδόν πάντα αυτό το χιλιοπεγμένο σύριαλ της δραματοποίησης, της κατατρομοκράτησης του ελληνικού λαού, με το γνωστό τέλος της άτακτης υποχώρησης, της αυτογελιοποίησης και της παράδοσης, που αμέσως όμως μετά βαφτίζεται στάση ευθύνης, θυσία για να σωθεί η χώρα. γελάει ο κόσμος. Τέσσερα χρόνια τώρα και εγώ δεν θυμάμαι πόσες φορές τη σώσανε αυτή την έρμη χώρα. Πέντε χρόνια τώρα και εγώ δεν θυμάμαι πόσες φορές τη σώσανε αυτή την έρμη χώρα, γιατί έχει περάσει ένας χρόνος ακόμη. Νομίζω και εσείς δεν μπορείτε να θυμηθείτε, όλο σωτήρες, όλο σωσήματα. Ο Μάρδας βγαίνει και αποκαλύπτει όλο αυτό το σκηνικό. Δεν έπρεπε να το πει στην δεδομένη στιγμή, έπρεπε να το πει σε κάποια άλλη στιγμή. Δεν ανησυχείτε δηλαδή ότι ενδεχομένως θα ζήσουμε μια επανάληψη του σκηνικού του 2015 το καλοκαίρι? Δεν πρόκειται να ζήσουμε κάτι τέτοιο. Όλα αυτά τα έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και βλέπετε στο τέλος καταλήγουμε και συμφωνούμε. Και βλέπετε στο τέλος καταλήγουμε και συμφωνούμε. Και βλέπετε στο τέλος καταλήγουμε και συμφωνούμε. Το γνωστό τέλος της άτακτης υποχώρησης, της αυτογελιοποίησης και της παράδοσης. Δεν έπρεπε να το πει τώρα ο Μάρδας, γιατί τώρα είμαστε στη φάση διακοπή των συνομιλιών, παύση όπως είπε ο Τσακαλώτος, όχι με ρήξη, αλλά με μια έτσι εσάνς ρήξης, ότι πάνε εκεί και εξαρτάται από το τι θα πούνε εκεί και δίνει μάχη ο άλλος στο Παρίσι, στις Βρυξέλλες, για να τους πείσει και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν εκτός γραμμής ο κύριος Μάρδας, δεν είναι το μόνο θέμα που είναι εκτός γραμμής, δεν έχει σημασία. Πάντως κρατάμε την ουσία ότι στο τέλος, ό,τι και να γίνει, πάντα συμφωνούν. Εδώ συμφώνησε πέρυσι που είχε 62% όχι του ελληνικού λαού. Δεν θα συμφωνήσει τώρα? Και πάντα από εδώ και πέρα δεν υπάρχει λόγος να μην τα συμφωνήσει τώρα, που είναι και πιο εύκολα υποτίθεται τα πράγματα σε σχέση με το περσινό καλοκαίρι. Ένα ωραίο σόου, χιλιοπαιγμένο είναι η αλήθεια, αλλά το θέμα δεν είναι ότι το δίνουν αυτοί, το θέμα είναι ότι το αγοράζουμε εμείς. Πηγαίνουμε συνεχώς και το βλέπουμε αυτό το σόου, κάτι παραπάνω θα ξέρουμε εμείς που ως λαός. Που είμαστε ειδικοί σε αυτού του τύπου τα σόου. Έχει και άλλη συνέχεια ο συγκεκριμένος λόγος, η ιστορική ομιλία Αλέξη Τσίπρα στη Λαμία. Και έχω πληροφόρηση γι' αυτό, είναι έτοιμοι για άλλη μια φορά οι άνθρωποι, ας είναι καλά, να ξαναθυσιαστούν για να ξανασώσουν τη χώρα με τον ίδιο πάντα δραματικό και εντυπωσιακό τρόπο. Αποδεχόμενοι και άλλα σκληρά μέτρα σε μια κοινωνία γονατισμένη, σε μια χώρα και οικονομία λέει λατημένη, σε έναν λαό εξευτελισμένο. Εξευτελισμένο από τη διαρκή, από τα διαρκή πειράματα της νεοφιλελεύθερης αναλγησίας στις πλάτες του, αλλά και από τη συνεχή κοροϊδία, από το ψέμα, τις πλαστές υποσχέσεις που κάθε λίγο του προσφέρουν αυτοί που οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή και τώρα θέλουν για άλλη μια φορά να παριστάνουν τους διασώστες. Κοροϊδεύει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο! Καλό είναι, καλό. Αρκεί να το κάνει κάποιος καλά και επαγγελματικά. Δεν μας νοιάζει να μας κοροϊδεύει. Άλλωστε, όλοι έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια, έχουν κοροϊδέψει λίγο πολύ. Το θέμα είναι να το κάνουν σωστά, επαγγελματικά, με συνέπεια στους εαυτούς τους, να είναι μια ωραία κοροϊδία και κάθε φορά διαφορετική, να μην γίνεται πάντα επί των ίδιων θεμάτων, γιατί αυτό είναι η αρρώστια και η κατάντια της σάτυρας. Αυτό πρέπει να το προσέξουν όλοι οι σατυρικοί καλλιτέχνες, Αλέξη Τσίπρας, Κυριάκος Μητσοτάκης που ακολουθεί και όλοι οι υπόλοιποι. Τι ακριβώς είναι η Τρόικα, πώς ακριβώς την χαρακτήρισε τότε, για να έρθει και στο σήμερα η απάντηση και ο προσδιορισμός? Διότι θα μου πει κάποιος καλοπροαίρετος, μα δεν βλέπεις ότι η Τρόικα και εκείνοι που την υποστηρίζουν είναι πράγματι πολύ σκληροί? Ναι, το βλέπω, είναι σκληροί, όντως. Μα δεν βλέπεις ότι είναι ανάλγητη? Ναι, είναι ανάλγητη. Μα δεν βλέπεις ότι δεν τους ενδιαφέρει για την παραγόμενη δυστυχία στον τόπο και αδιαφορούν? Ναι, αδιαφορούν. Το ερώτημα είναι όχι τι κάνουν αυτοί, πώς στεκόμαστε εμείς απέναντι σε αυτά τα σχέδια, πώς στεκόμαστε εμείς απέναντι σε αυτή την επιβολή, σε αυτόν τον εισαγόμενο αυταρχισμό, σε αυτή την επίθεση εναντίον της οικονομίας, της κοινωνίας, των ανθρώπων αυτής της χώρας. Και όταν λέω εμείς, εννοώ ως χώρα και ως λαός. Η μεγάλη πλειοψηφία στέκεται με ελπίδα, περήφανα, θέλει αντίσταση. Πώς στέκεται η κυβέρνηση? Σας κοροϊδεύει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ευχάριστο αυτό. Ευχάριστο, όλα τα ευχάριστα μαζί και απάνωτα. Πολύ σωστές διαπιστώσεις. Το τραγούδι που ακούμε, υπάρχει λόγος. Το έχουμε σε τέσσερις εκτελέσεις. Έχουν μπλέξει, είναι η Μπαέζ νέα, είναι η Μπαέζ λίγο πιο μεγάλη στα όριμά της. Είναι μια Γαλλίδα, είναι ένας Έλληνας. Θα τον ακούσουμε και αυτόν, ακόμη και στα ελληνικά. Για να το καταλήξουμε στην πορεία, θα σας πούμε αμέσως μετά γιατί. Γιατί τώρα πρέπει να απογειωθούμε, προσδεθείτε. Απογειωνόμαστε ως οικονομία, ως χώρα, ως λαός, όπως λέει ο Μάρδας. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μάρδα. Εσείς πιστεύετε ότι όταν με το καλό έρθουν οι εκλογές, ο συνταξιούχος ψηφοφόρος σας στη Θεσσαλονίκη θα σας ψηφίσει και πάλι μετά από αυτές τις περικοπές συντάξεις? Όταν έρθουν οι εκλογές και αν κατανοήσει ο οποιοσδήποτε συνταξιούχος και οποιοσδήποτε πολίτης ότι αυτά τα μέτρα έχουν βραχυχρόνια ισχύ και από τη στιγμή που αρχίζει να απογειώνεται η οικονομία, τότε θα επανακάμπτει ο κόσμος σε ό,τι αφορά τα εισοδήματά του και τις συντάξεις, τότε σε αυτή την περίπτωση θα σκεφτεί διαφορετικά. Αρκεί να κατανοήσει ότι αυτά τα μέτρα έχουν βραχυχρόνια ισχύ. Ευχές για σας, Νικόλα και Μπαρτ. Λαός ολόκληρος πιστεύει σε εσάς. Και η αγωνία σας θα γίνει γιορτή. Γιορτή για θύμηση παντοτινή. Here's to you. Gonna embark. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Canto a voi, Nicola embark. Και στα ελληνικά σας το έχουμε, και στα αγγλικά και στα ιταλικά τώρα εδώ. Το λόγο θα σας τον πω τώρα. Σαν σήμερα το 1920 συλλαμβάνονται Ιταλοί μετανάστες, εργάτες και αναρχικοί Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Βαντσέτη. Σάκο και Βαντσέτη όπως έχουν μείνει. Το τραγούδι είναι για αυτούς. Ένιο Μωρικόνε το έχει γράψει. Κατηγορούνται, συνελήφθησαν τότε. Είχε προκαλέσει μεγάλος άλλος την τότε παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, οικονομία, όχι οικονομία, κοινωνία κυρίως. Στην ανησυχούσα κοινωνία, είχε προκαλέσει μεγάλη αίσθηση γιατί είχαν κατηγορηθεί δύο ότι σκότωσαν δύο υπαλλήλους κατά τη διάρκεια ληστείας ενός καταστήματος υποδημάτων στη Μασαχουσέτη. Ακόμα και κατά τη διάρκεια της δίκης απεδείχθηκε ότι δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με αυτό. Παρ' όλα αυτά δικάστηκαν, καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν. Η εποχή δεν ήταν τυχαία. 1920, τρία χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Μια γενικότερη αναταραχή, πολλά κινήματα σε διάφορους χώρους του κόσμου ήταν σε ανάπτυξη, καμία σχέση με το σήμερα δηλαδή. Πολλές χώρες της Ευρώπης βρίσκονταν σε επαναστατική διέγερση, να το πούμε, και υπήρχε μια γενικότερη εντύπωση μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι η ανθρωπότητα είχε μπει στην εποχή των επαναστάσεων, ήταν αυτό διάχυτο. Έτσι λοιπόν έπρεπε η Αμερική, η χώρα του καπιταλισμού, να δώσει ένα γερό μάθημα. Τους συνέλαβα αυτούς τους δύο. Και 6 χρόνια αργότερα οδηγήθηκαν στην ηλεκτρική καρέγκλα. Εκτελέστηκαν 23 Αυγούστου του 1927. Στο δικαστήριο, όπως λέγεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις διηγήσεις που έχουν μείνει, ο πρόεδρος φέρεται να έχει πει, ο πρόεδρος του δικαστηρίου στην Αμερική. Αυτός ο άνδρας για το Βαντσέτη, αν και μπορεί να μην διέπραξε το έγκλημα που το αποδίδεται, έτσι απλά και χήμα, είναι παρόλα αυτά ένοχος επειδή είναι εχθρός των θεσμών μας. Φέρεται να δήλωσε, όπως σας είπα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου. Και ο Βαντσέτη, μόλις ανακοινώθηκε η ποινή της εκτέλεσης, είπε το εξής: θα μπορούσα να είχα πεθάνει ασήμαντος, άγνωστος, μια αποτυχία. Τώρα δεν είμαστε αποτυχημένοι. Αυτή είναι η καριέρα μας και αυτός ο θρίαμβός μας. Ποτέ στη ζωή μας δεν φανταστήκαμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει τόση δουλειά υπέρ της ανεκτικότητας, της δικαιοσύνης, της ανθρώπινης αλληλοκατανόησης, όπως τελικά κάνουμε τώρα κατά λάθος. Ό,τι είπαμε, ό,τι ζήσαμε, ό,τι πονέσαμε, τίποτα. Η αφαίρεση των ζώων μας, των ζώων ενός καλού παπουτσί και ενός φτωχού ιχθυοπόλη, τα πάντα. Η τελευταία στιγμή μας ανήκει, αυτή είναι η θανάσιμη αγωνία, είναι ο θρίαμβός μας. Κομμάτια από αυτούς τους στίχους είναι και οι στίχοι του τραγουδιού που ακούμε. Σαν σήμερα λοιπόν, 70 χρόνια μετά, το 1977, η πολιτεία της Μασαχουσέτης με ένα διάταγμά της αναγνώρισε το λέθριο σφάλμα της, την άδικη απόφαση και την άδικη εκτέλεση των δύο. Παρ' όλα αυτά είχαν μείνει όμως στην ιστορία και το τραγούδι αυτό έχει δεχτεί άπειρες εκτελέσεις. Είναι πολύ μονότονο, πολύ μελωδικό όμως και πολύ όμορφο με ένα τετράστιχο μόνο σαν στίχους. Τι θα γίνουμε χωρίς αυτούς, τι θα γίνουμε χωρίς τα λεφτά τους, θα μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη, δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις, θα καταστραφούμε. Ότι τώρα δεν και θα συμβούν όλα αυτά. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα τηλέφωνο στο 211-200-8200 θα πάτε αύριο να γελάσετε πάρα πολύ και με την καρδιά σας, γιατί θα δείτε Χριστόφορο Ζαραλίκο στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Δίνουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για αύριο, είναι το πρώτο τελευταίο Σάββατο. Μετά παίζει και το στις 23 Απριλίου, οπότε τελειώνει τις παραστάσεις. Στην πρώτη τελευταία λοιπόν παράσταση, οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα, όσο θα ακούμε εδώ το Σπίρτζι να μπερδεύει το παρόν με το μέλλον έτσι με έναν πολύ ωραίο τρόπο, σπεύσατε. Εμείς δεν καταθέτουμε τροπολογίες που απευθύνονται συγκεκριμένα ονόματα και συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτά προηγούμενες κυβερνήσεις. Next year. Next year. Λοιπόν, last year, last, συγγνώμη, last. Δεν είναι καλά τα αγγλικά. Ωραία. Last year. Δεν είναι καλά τα αγγλικά, αλλά όμως είπε την αλήθεια. Αυτά next, την επόμενη χρονιά. Όχι τις προηγούμενες. Μετά το διόρθωσε βεβαίως, μετά τα γέλια των από κάτω, λαός μέρος αλφα. Απόστολε, θέλω τη βοήθειά σου, ρε φίλε. Πάρτι. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Κοίτα να δεις. Έχω χάσει τον μπούσουλα, έχω μπερδευτεί. Από τη στιγμή που δήλωσε ο Κατρούγκαλος ότι είναι κομμουνιστής κι αυτός. Κι εγώ προσωπικά κομμουνιστής είμαι. Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Εγώ, ας πούμε, και κάποιοι άλλοι, τι είμαστε. Δεν είστε. Δεν ξέρω. Είμαστε. Δεν είμαστε. Έχω, σου λέω, έχω χάσει τον μπούσουλα εντελώς. Τι να κάνω τώρα εγώ, δηλαδή να πιστέψω τον Κατρούγκαλο και ότι εγώ είμαι ίδιος με τον Κατρούγκαλο. Δεν είσαι. Δεν έστω για άλλο και θα μπει ίδιο με τον Κατρούγκαλο. Πρώτο, τι κακό έχει ο Κατρούγκαλος, να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι Κατρούγκαλος. Είναι κομμουνιστής, φίλε. Κατρούγκαλος. Ναι. Γιατί αμφισβητείς, δεν καταλαβαίνω. Γιατί αμφισβητείς ότι είναι κομμουνιστής ο Κατρούγκαλος. Δεν έχει δώσει δείγματα γραφής. Γραφής. Υπογραφής, σε μνημόνια. Υπογραφής. Δείγματα υπογραφής. Δεν έχει δώσει δείγματα υπογραφής σε μνημόνια. Δείγματα υπογραφής σε μνημόνια. Αν έχει δώσει, λέει. Έχει περάσει εξετάσεις του αριστερού, της ράτσας του. Δηλώνει από μόνος του ότι είναι κομμουνιστής. Κάτι θα ξέρει καλύτερα για τον εαυτό του από ό,τι ξέρουμε εμείς. Με έχει μπερδέψει πολύ και αυτός και ο αριστερός ο Τσίπρας που στεναχωριέται που τα υπογράφει όλα αυτά. Είναι βάσανο, ρε παιδί μου. Κάπου δηλαδή τον λυπάμαι, τον ψυχοπονώ, πώς να το πω. Εργάτης είμαι. Κάντε αυτή τώρα, άκουσα κάτι. Είναι ο φόρμα τη δουλειά και είμαι στα μάξι. Ήθελα να πω στα αδέρφια μου ότι την ηθική των δούλων τη συχάθηκα όσο και την ηθική των αφεντικών. Μια τρίτη ηθική έρθε να μεγαλώνει μέσα μου. Δίνε το χέρι σου σε όποιον σηκώνεται. Αδέρφια, κουράγιο. Φαντάζεσαι τι θα γίνει όταν πάω. Από σένα όλα θα περιμένω, από σένα. Και πω αέρα. Ο Γκλέτσος, λοιπόν. Όπως θέλεις. Υπάρχει ο κανονικός Τσακ Νόρις, υπάρχει ο Ινδός Τσακ Νόρις, άμα δεις στο YouTube. Τώρα έχουμε και τον Έλληνα Τσακ Νόρις. Τι να φωνάξει αέρα, μόνο να τους κοιτάξει θα τους λιώσει. Σκοπιάνος και όλους. Να προτείνω κάτι για τις Πέμπτες. Δώσε. Μαζί με τα δύο γουρουνάκια να χωράει που και που και ένα τρίτο γουρουνάκι με την παρουσίαση της αξιόλογης δουλειάς του. Για αρχή, ας πούμε, θα πρότεινα εκπομπές του Άρη Χατζηστεφάνου που τις κάνει στο infowar.gr. Και συγκεκριμένα, ποιος θέλει να γίνει Χίτλερ με δηλώσεις ηγετών και εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγγίζουν ή ξεπερνούν το Χίτλερ. Αυτό τι είναι, τίτλος εκπομπής του Άρη? Ναι. Α. Έλα κύριε Αποστόλη, τι κάνετε? Καλά εσείς? Να μην παντρευτείτε ποτέ σας. Γιατί? Εγώ που παντρεύτηκα εγώ και έκανα 7 παιδιά και παντρεύσα και τα παιδιά μου, τι κατάλαβα? Να μην παντρεύετε κανένα σήμερα. Ούτε να παντρεύετε, ούτε παιδιά να κάνει, να σηκώνομαστε να φύγουμε. Όσο ήμουν εγώ στη Δανία και στην Κοπεχάγη και στο Χορμί, περνούσα άνετα, πολύ ωραία. Τι ήθελα και ήρθα εγώ στην Ελλάδα να πάρω τις Βρώμες και τις Ελληνίδες και με σακατέψανε και και θα κάτωψα και τα παιδιά μου. Τι καταλάβαμε? Τίποτα. Να φύγουν όλοι οι νέοι, να πάνε πάνω. Φιλανδία, Σουηδία, Δανία. Ένα αισιόδοξο μήνυμα για τον ελληνισμό. Να. Στο τέλος, την προπαγάνδα που κάνετε εσείς και με τις μαλακίες που λένε αυτοί, θα βγούμε όλοι με μπλουζάκια στο δρόμο. I love Tsipras. Καλά, εσύ δεν θες και πολύ. Ότι νοιάζεται πολύ η Σιριζέα Κροάτρια, ότι όλοι θα γίνουμε Τσιπραίοι. Μη φοβάσαι, δεν πρόκειται. Λοιπόν, οι τρεις που θα πάτε αύριο να δείτε στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο το Χριστόφορο Ζαραλίκο, να είστε στις 10 εκεί. Και αυτό βρίσκεται Λεωφόρο Συγκρού 143 στη Νέα Σμύρνη, το ξέρετε. Είναι ο κύριος Τσίλης Σπύρος, η κυρία Γκόλφο Σταματακοπούλου και η κυρία Χριστίνα Σπηλιωτοπούλου. 9:30 να είστε εκεί. Θα πείτε Ελληνοφρένια και θα περάσετε. Καλά να περάσετε. Τι θα γίνουμε χωρίς αυτούς? Τι θα γίνουμε χωρίς τα λεφτά τους? Θα μας πετάξουν έξω από την Ευρώπη? Δεν θα έχουμε να πληρώσουμε συντάξεις? Θα καταστραφούμε? Τι θα απογίνουμε χωρίς αυτούς? Ποτέ δεν τελειώνουν οι βάρβαροι στην ιστορία των λαών, οπότε πάντα θα έχουμε τους βαρβάρους, γιατί είναι μια κάποια λύση, όπως είχε πει παλιότερα ο Αλεξανδρινός και όχι ο Αλέξης ο Τωρινός. Όλοι αναζητούμε την κοινή λογική, δεν την χρησιμοποιούμε και την επικαλούμαστε σε συζητήσεις. Λοιπόν, βρέθηκε. Πάντως έχετε σκληρή γλώσσα και δεικτική γλώσσα. Όχι, απλά προσπαθώ με γλαφυρότητα κάθε φορά να εκφράσω ότι ο απλός πολίτης. Εγώ όταν κατεβαίνω από το βήμα, λένε όλοι η κοινή λογική. Αυτό. Μόλις τελειώνει από το βήμα, τι λέμε όλοι? Μόλις ακούσαμε την κοινή λογική. Να, τι έχει πρόσωπο, είναι ο Βασίλης Λεβέντης, ο οποίος φροντίζει και για τη ζάχαρη στον καφέ σας. Εγώ είμαι πεπισμένος, γιατί είμαι πολιτικός και μελετώ σε βάθος το κάθε τι, σε βάθος. Είμαι πεπισμένος ότι οι ξένοι έχουν αρχίσει και στενοχωριούνται, γιατί δίνουν λεφτά σε μια οικονομία που δεν θα σηκωθεί ποτέ, που δεν κάνει μεταρρυθμίσεις. Και φοβάμαι ότι δεν θα κουραστούν και δεν θα μας τα δίδουν επάπειρο. Και όταν μας εγκαταλείψουν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι και οι πάντες, τότε θα δούμε και πέσουμε σε ανθρωπιστική κρίση να μας στέλνουν ζάχαρη και αλεύρι. Δεν πίνεται ο σκέτος ο καφές με τίποτα χωρίς ζάχαρη, οπότε να μείνουμε και να δεχτούμε μνημόνια για να έχουμε τουλάχιστον μέτριο ή γλυκό καφέ. Επίσης έρχεται η ανάπτυξη από εκεί που δεν το περιμέναμε, από τους μετανάστες επενδυτές, όπως λέει ο Μάρδας. Να πάμε λίγο στο θέμα των Σύρων προσφύγων που έχει συζητηθεί και πάρα πολύ. Βρήκατε κάποιους Σύρους πρόσφυγες επενδυτές? Αναφερόμουν σε επιχειρηματίες. Ναι. Έχετε βρει κάποιους? Ότι υπάρχουν. Ότι ήδη στην Ελλάδα έχουν αγοράσει κάποια πράγματα και έχουν ανακοινωθεί σε εφημερίδες. Στις 25 Μαρτίου υπήρχε ανακοίνωση σε εφημερίδα για αγορά μιας εταιρείας από Σύρους πρόσφυγες. Κάποιοι αγόρασαν ολόκληρη ναυτιλιακή εταιρεία και ήθελαν να αγοράσουν και 3 πλοία. Ψώνησαν από σβέρκο οι συγκεκριμένοι και είναι και η μόνη ανάπτυξη από ό,τι νιώθω και βλέπω. Εφοπλιστές είναι, ήρθαν ως πρόσφυγες, αλλά τελικά στη χώρα της ευκαιρίας και του μνημονίου της Ελλάδας είναι και ένα ωραίο παράδειγμα για τους ντόπιους. Έγιναν εφοπλιστές και πάνε και για παραπάνω, όπως λέει ο Μάρδας πάντα. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, πώς εξηγείς αυτή η μετάλλαξη του Τσίπρα μετά το Ολανδρέου κάθεται και λίγο να τρέχει στο Φρασουά επάνω. Δεν έχει να κάνει με μετάλλαξη, έχει να κάνει με φιλία. Γιατί αν βλέπει τέτοια στήριξη που έχουν οι Γάλλοι σε εμά, νιώθει και υποχρεωμένο. Νομίζω ότι έχει βρει κομμενάκι η Γαλλιδούλα και αργεί τη διαπραγμάτευση για να λέει στην Πίτζον εκεί την Περιστέρα: πάω να κάνω διαπραγμάτευση και πάει και ανταλαβερίζεται με Γαλλιδούλα. Α, λες να έχει κανένα γαλλικό κομμενάκι, καμιά άπλητη. Γιατί είναι άπλητη η Γαλλίδη, ρε φίλε. Είναι λίγο τώρα. Όχι, ρε φίλε. Όχι, υδρώνουν εύκολα και μυρίζουν. Έλα, τώρα μην μου ανοίξει το στόμα, ξέρω. Έχω εμπειρία. Θέλω να μου πει ποιο το τηλέφωνο έδωσε σε αυτόν που σε πήρε για το πόλο. Ένα στην τύχη είπα. Στην τύχη είπα και εγώ νόμιζα ότι θα δίνε τον υφλή. Α, μα δεν το σκέφτηκα. Και εγώ επειδή ζω στο Κερατσίνι, βρίσκω συνεχώς μπροστά μου ανθρώπους που λένε: αχ, βγάλατε αυτό το νόμο και κατάφερα να πάρω τη σύνταξή μου. Βγάλατε αυτό το νόμο και πάω, έχω δωρεάν εισιτήριο. Αυτή η Παπακώστα 50 χρόνια έβαζε για δήμαρχο στο Κερατσίνι και δεν έβρισκε ούτε την ψήφο τη. Είναι σαν τη μάνα τη Κωνσταντοπούλου στην Αδιψό. Καρακώστα, όχι Παπακώστα. Καρακώστα, ναι, τέλος πάντων. Τα Παπακώστα είναι η άλλη του κομμωτερίου τη Νέα Δημοκρατία. Κατά είναι. Αν δεν ήταν η λίστα, δεν θα γινόταν ούτε βουλευτή, εννοείται. Θέλω να μου κάνεις ένα κονέ. Το Σαββατοκύριακο αυτό που έρχεται θα πάω Ρόδο για ένα μαραθώνιο. Και αφού θα πάω που θα πάω, να περάσω και τη Δασκαλίτσα που σε παίρνει συνέχεια τηλέφωνο ένα μανίκι. Ποιον θα περάσει μανίκι? Μια Δασκαλίτσα που σε παίρνει συνέχεια μια κουμούνα. Στη Ρόδο είναι αυτή? Ναι, έτσι κατάλαβα, ναι. Εντάξει, πέφτεις. Είμαι Σιριδαίος βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Αλλά σου πιστώ. Ναι. Επιφασίσα. Αξιολόγηση, τα έχουμε πει. Έχει φύγει ακόμα από εκείνη τη φάση, τρεις εβδομάδες δεν διαφάσισε. Γιατί βλέπεις να τελειώνει? Τώρα πες μου κάτι. Θυμάμαι ένα απόσπασμα που είχατε βγάλει με το Θύμιο όσον αφορά την άνοδο του Ναζιστικού Κόμματος στη Γερμανία από το 1933 και μετά. Τη μάσα επί 100 κτλ. Θέλω να γίνει μια μελέτη πάλι από εσάς. Ωραία. Το τι υπόλοιποι πολιτικοί υπήρχαν στη Γερμανία ώστε να κάνουν το Ναζιστικό Κόμμα να ανέβει τόσο πολύ και να του συγκρίνεται με τα σημερινά θέατρα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι η αντίδραση του κόσμου πλέον δεν θα είναι ούτε ποτάμια ούτε λαό. Και αυτό θα είναι και η καταστροφή μας. Πολύ μου άρεσε το τραγούδι. Το τραγούδι που έφτιαξες έχει μεγάλη έμπνευση. Ποιο τραγούδι? Και θέλω να έρθω να ξεράσω πορτοκάλι. Σου αξίζει Τσίπρας με μνημόνια σκισμένα. Να μη σωθεί αυτή η γης με τα βλαμμένα. Καμιά ελπίδα Κιμ Γιονγκ Ουν ρίξε μια βόμβα. Και για μένα. Αυτό με τη, τσολιά. Με τη διαφήμιση αυτή που πας κατευθείαν στην τουαλέτα άμα την ακούς. Περίμενε, στην τουαλέτα πας με τη δικιά μου διαφήμιση ή με τη Άτζελας? Την άλλη βρε παιδί μου, με την άλλη τη χαζούλα. Θα το έπαιρνα... Προσβολή. Ναι. Εάν υπήρχαν τώρα σοβαροί άνθρωποι, δεν θα πατούσαν καθόλου σε αυτό το μαγαζάκι. Και μόνο η διαφήμιση βλέπεις, καταλαβαίνεις, παραπέμπει σε μεγάλη αρρώστια, ε. Χτύπα. Χτύπα σαν μπάτσος. Από εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελιές. Αρχίζουν τώρα, μας πάνε στο μαγκαζίνο και αμέσως μετά Λιάνα Κανέλη στις 3.30. Γεια σας. Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Θέλω εκεί που το ρωτάει ο Παπαδάκης το γλέτσο και τι θα κάνεις, βάλε μου το βέγκο εκεί που είναι ο σερβιτόρος. Νομίζω ότι ο Φέρμας του λέει μία γίγαντες και του λέει μ' αρέσει που κάνω τρως. Εάν μπαίνουν οι Σκοπιανοί, ποιοι οι Σκοπιανοί που δεν έχουν στρατό, δεν είναι, είναι ένα κρατήδιο, είναι 2 εκατομμύρια. Όπως ένα κόμμα καλείς ένοπλη δάση τα μέλη του για να αντιμετωπίσει Σκοπιανούς. Δεν είπα ένοπλη. Πώς θα του σταματήσει όμως, άμα άλλος έχει τα. Με τα χέρια μας θα πάμε, ναι, με τα χέρια. Έχετε οργανωθεί, έχει ομάδα κρούση. Φέρε μια γίγαντες για χνή. Μ' αρέσει που ξέρει και καλοτρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο. Μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε. Δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να